dobry. Cześć. Cieplutka zupa jest? Jak rozumiecie zupę? Ja ryżówkę, a on burażony. Dwa pomidorowe. Ty chcesz, jakie? Dwa pomidorowe. Zupa, która?